Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně zdravím Lukáše Boha Václavíka. Čau Bože. Nazdar. A já jsem se tě chtěl zeptat, ty teda sleduješ tam to letiště u vás, že jo? A jako, je to těžký zůstat v utajení po té, co jsme proflákli tvou identitu tady před 2 týdny. Hele, nebuď trapný. Na sledování letadel není vůbec nic špatného. Ne, to já netvrdím, že je to něco špatného, ale... Pokud je neosilňuju laserem nebo nedělám jako nějaký jako RPGčka, a na ně nestřílím, tak je to ještě v pohodě. No, což takže se občas podívám skrz mobil, co to je za letadlo, kam letí, jak... v jaký je výšce. To není podezřelý vůbec. To není nic špatného. No, takže popojedeme a jdem k dnešnímu tématu. Víš, co s tím budeš dělat. Každopádně dneska teda, co budeme řešit? Budeme řešit naše oblíbené české weby. Na začátku prosince tak se odehrála anketa Křišťálová lupa CZ. Na CNews jsme o tom psali a ta lupa prostě dělí se na 2 části, ve kterých hlasuje odborná odborná porota a potom obecná veřejnost. No a my ne se vším, co zvolila veřejnost jako nejlepší nebo nejpopulárnější web, souhlasíme. Nebo prostě máme jako na to trošku jináčí názor, pohled, a tak my bychom dneska chtěli vypíchnout ty weby, který prostě máme rádi my. Jo, já bych z toho nechtěl dělat, jako že tady děláme nějakou alternativní lupu, ale prostě jenom to bereme z nějakého osobního hlediska. Že jo, jako kdybychom hlasovali my, tak co bychom zvolili? Jako no. Hlas lidu, hlas boží, nebo jak se to říká, ale vlastně my to vidíme trošku jinak. Takže já jsem lid, ty jsi tady ten hlas boží. Jo, vidíš to. No. Takže začneme teda asi u první kategorie, kterou je zpravodajství. Co jsi vybral? No, CNews ne. To je škoda. I když to mám hodně rád, ale bylo by to divný, že jo, hlasovat sám pro sebe. Ale já bych asi souhlasil s tím, co zvolila právě ta veřejnost, a to DVTV. Ten web je poměrně dobře našláplej a baví mě to sledovat. Teda baví mě videa Martina Veselovského, nebo ty diskuze s ním, Drtinovou moc nemusím a toho novýho, toho jako moc tak neznám, ale ten Veselovský Filipa tak je Horkýho? Fajn. Jo, Horkýho. Tak Veselovského jako za to plus, ale kdyby měl vybrat něco jako alternativního, menšího, tak mě baví Zeitung. Ten už si tak víceméně skončil, ale je to takový jako parodický web, něco jak The Onion, který vychází v Americe. A ten se teďka víceméně přesunul na takový videoblog, který vychází na YouTube. Dělá to tam Rostislav Oboňa, nebo možná ho znáte na Twitteru jako starýho mrzouta. A je to fajn. Najděte se tam, jmenuje se to Tak jde Zeit. A to je dobrý. Jako zase je to taková parodická forma o tom, co se děje každý den, a uslyšíte takovou fajnou ostravštinu, jak my tady mluvíme. No, ty tady mluvíš. Tak to zkuste, no. Ty jsi mě teďka dostal, takže za prvý ve zpravodajství máš nějaký infobáden záležitosti a za druhý je to věc, která skončila, cože? No, ona se převtělila trošku do jinačí formy, ale ten web jako on letos ještě fungoval v takový dobrý formě, ale někde na podzim tak to utichlo, ale ten Tak jde Zeit vychází furt. Já jinak, abych teda ještě to trošku doplnil, tak mě letos obecní zpravodajství přestalo bavit. Já nevím, letos byly takový divný témata, mi to úplně znechutilo. To byly furt samý uprchlíci a Zeman a Babiš a mi to prostě umlátilo tady tyhle věci a úplně jsem to přestal jako sledovat. Fakt se zaměřuju, nebo spíš sleduju nějaký specializovaný média, než tady tyhle obecní politický a tak. Samozřejmě čtu to, ale spíš tím, že mi to někdo doporučí přes nějaký odkaz na sociálních sítích, ale že bych takhle jako si řekl, ráno navštívil nějaký web a tam si přečetl prostě 10 zpráv, to teda ne. Jo, a tak to já jsem třeba nikdy moc ve zvyku neměl, ale snažím se to tak nějak plus minus sledovat, i když nemám moc čas. Bohužel prostě v naší zemi se dějou dost zásadní velké věci, takže nedá se před tím zavírat moc oči, ale chápu prostě, že tě to třeba už nebaví. Je to fakt v tomhle směru těžká doba. Každopádně já teda bych mohl vypíchnout jiný třeba weby. Sleduju samozřejmě DVTV, není to taky jakoby úplně bez nějaký připomínky. Myslím si, že občas se tam objevují rozhovory, které nejsou úplně dobrý, ale jak jsi říkal, tak mám právě taky rád docela toho Martina Veselovského. A to je ale teda video obsah a když už třeba bych si šel někam číst něco, tak určitě nějaký Echo 24 nebo Svobodné forum, což jsou vlastně nezávislý weby, nezávislá žurnalistika, dělají to lidi, kteří dělali Mladou frontu předtím, než ji koupil Babiš. Takže beru to jako nějaký důvěryhodný zpravodajství. Je to bez Andreje, že jo? Tak to... No, je to bez Andreje, ale je to taky bez všech těch dalších magnátů nebo velkých miliardářů, který tady vlastní média v Česku. Takže ta nezaujatost tam je. V těchto těch politických zprávách to je prostě potřeba. No, nás taky vlastní miliardář, takže jo, ale to my... si radši nemělo moc zmiňovat. Ale... My ale neděláme nicméně tady, že jo, nějakou politiku, nebo to my Jasně, tady děláme jo. Počítače, takže... No tak můžeme jít na druhou kategorii a to je obchodování. Nebo e-shopy, prostě něco přes co, nebo skrz jak, nebo prostě jak nakupuješ na internetu, tak co tě na tomhle baví, nebo který obchod nebo službu by si vyzdvihl, že si zaslouží pozornost, nebo která je u nás nejlepší podle tebe? Prosím tě, to je těžký. Samozřejmě mám pár obchodů, kam chodím docela pravidelně, ale podle nějakého nedávného průzkumu bylo objeveno, že Češi a Češky prostě nejsou úplně věrní těm značkám, těm obchodům a střídají ty obchody podle potřeby, podle toho, kde prostě jsou ty věci zrovna nejlevnější. A jako víceméně já to tak dělám taky. Samozřejmě nechodím do nedůvěryhodných obchodů, že jo, to zas ne, ale mám takový ty samozřejmě počítačová elektronika, takový ty věci elektronický, já nevím, CZCčku nebo Alza, tam chodím, ale nakupuju i jinde. A pro mě teda, když tady teď mluvím o tom, že navštěvuju hodně obchodů, tak spíš jakoby než jeden obchod má cenu srovnávač cen. A to používám teda Heuréku, která si myslím, že je z těch českých služeb zdaleka nejpropracovanější a nejsilnější v tuhle chvíli. No hlavně je tam dobrý to, že si můžeš obchody ty nedůvěryhodný nebo ty podezřelolevný, tak můžeš si tam přečíst nějaké diskuze k ním hodnocení a tak zjistit, jestli vlastně má smysl tam ty peníze jim věnovat nebo jo, že trošku oddělíš to zrno od plev. Přesně tak. Jo, a když prostě si chci nějakou věc koupit, tak automaticky jdu na Heuréku, najdu si to, zjistím, kde se to dá koupit, jestli se to dá koupit, kde je to nejlevnější a tak, takže... No u mě to je letos možná překvapivě Alza. Ne, že bych tam nakupoval nějak pravidelně, nebo že bych ten obchod měl vyloženě rád, ale spíš se mi líbilo, co oni dělají. Prostě mají nejviditelnější marketing, prostě o tom obchodu dneska všichni ví. Začínali jako prostě nějaký blbej obchůdek prostě s počítačem a dneska tam prodávají kde co. Expandovali do zahraničí, teďka snaží se budovat nějaký obsahový služby. Jo, fakt jako dělají z toho takový český Amazon, který tady možná přijde, nebo asi tady určitě přijde, ale přijde pozdě, prostě tu pozici mu vezme ta Alza, která prodává skoro všechno to, co ten Amazon a právě ty služby nebo ty různý jako bonusy pro ty svoje uživatele, tak má je pořád čím lákat. I když prostě Alza není nejlevnější, jo. Mají podle mě ceny drahší, než jsou jinde. Jejich slevy jsou divný, prostě jejich akce typu letní Vánoce mi lezou krkem, ale jako ten obchod je prostě dobrý, no, v tom, co dělá. A kdybych měl teda něco vyzdvihnout, nebo spíš, že to takové moje přání do budoucích let, tak kdyby už konečně použitelný e-shop měla IKEA, která letos spustila takový e-shop, ne e-shop, prostě to je úplně výsměch, to, co oni mají, psal jsem o tom, přečtěte si to. Ale co bych rád jako e-shop viděl, tak je to Lidl. Já jsem jako letos překvapivě nakoupil docela dost věcí v Lidlu, ať už se to týká třeba oblečení nebo i elektroniky. A jsou tam podle mě fajn věci, ale nemůžeš si to koupit online. A mě to nebaví tam chodit, protože ty obchody lidlovský jsou všude stejný, jsou divný, jsou malý. Je tam málo těch věcí, musíš se tam přetahovat s důchodcema o tom, o ty produkty. A to mě nebaví, jako já bych si to rád koupil vlastně přes e-shop a ať mi to doručí domů. No a to tady bohužel není a doufám, že to bude, protože myslím, že v Německu nebo v Británii ty e-shopy lidlovský normálně fungují. Tak snad mi tam někdo slyší povolený a spustí to tady na můj popud. Jasně, je to možný. Já si myslím, že tato oblast e-komerce je v Česku dost ještě nerozvinutá. Jsou tady určitý pokusy o doručování potravin domů. Ale je to fakt zatím všechno v plenkách a já věřím, že se dočkáme. Jo, ty potraviny, jako to by bylo taky fajn, ale to já si nedělám naději, že by to fungovalo i u mě třeba doma, protože bydlím na vesnici malý a tady to vůbec nikdo nebude. Kdyby byl v Praze, jasně, tak, nebo v Brně, tam už ty služby dneska fungují, jsou zavedený, je jich tam i víc. Koloniál, Rohlík nebo Tesco tady tohle má taky, ale já se jako kvůli těmhle věcem jako nebudu stěhovat. To. Ne. No, jasně, ale kdyby teda jo, tak možná třeba Rohlík.cz by si asi zasloužil vypíchnout v těchto těch věcech. Jinak já bych klidně ještě vypíchnul jeden takový obchod, který se výjimečně netýká elektroniky, že ono se asi od nás čeká, že budeme primárně mluvit tady o počítačích nebo o té elektronice spotřební, ale i my jsme lidi a občas musíme nakupovat třeba nějaké oblečení a já docela jsem si oblíbil Zoot, který právě si myslím, že na to jde dobře, snaží se překonat takový ty neduhy nakupování na internetu, jakože tam je možnost, že do 90 dnů to oblečení můžeš vrátit bez jakýhokoliv udání důvodu, oni ti vrátí peníze bez keců, dokonce i poštovní ti proplatí, jo, takže to je právě takový ten pokus a myslím si, že docela úspěšný, byť je pořád kombinovaný s nějakou sítí poboček, ale i když na ty pobočky nechodíte, tak dá se tady celkem nakupovat, si myslím zajímavě už. Tak oni se musí snažit, protože lidi určitě mají vůči nakupování oblečení v e-shopech jako asi nedůvěru, protože si ty věci nemůžou vyzkoušet. No právě. Jestli jim bude sedět ta velikost, jestli to vůbec třeba jim bude slušet na jejich těle, takže musí na to jít trošku jinak, no. Jo, je to takový test, jestli se taková věc vůbec dá dělat, jo, to oblečení právě, jak jsi říkal, tím, že si to musíš vyzkoušet, ty velikosti často se tak jako různí, nebo podle střihu, jo, to oblečení ti nemusí sedět, těch proměnných je tam tak moc, že možná tohle je jedna z mála věcí, kterou prostě nakupovat nemůžeme vůbec, jo, na internetu, takže uvidíme, ale za mě to docela funguje. No, posuneme se do další kategorie a to jsou nástroje a služby, to je takový trošku komplikovaný, protože uvědomit si, co všechno je nástroj a služba. Já jsem teda zvolil In Počasí a Ventusky, což jsou dva produkty jedné firmy, In Meteo, a oba slouží pro předpověď počasí nebo sledování, jak bude nebo jak bylo. A hrozně mi baví prostě ta jejich práce s daty, to jak oni to umí vizualizovat počasí, jaký tam mají přístup do archivů, že si můžeš podívat vlastně fakt, kde jak bylo nebo jak bude. A mají to hrozně promakaný a baví mě to, co oni dělají. A je to dobrý, jako používám to ne zrovna každý den, protože na nějaký jako lehký předpovědi počasí mi stačí třeba to, co mám v mobilu od Google, ale používám to jinak jako poměrně často, jako minimálně jednou týdně se na to mrknu a fakt je to promakaný a dobrý a tohle by si zasloužilo vypíchnout od nás, ode mě. Jo, takže ty tam sleduješ počasí kvůli těm letadlům předpokládám. No jak, jasně, abych věděl, jestli mám vyjít ven, jestli uvidím, no. Aha. Takhle, jo, jasně, dobře. No, já budu trošku hardcore a pro zajímavost tady vypíchnu jednu českou službu a ta se jmenuje jdem.cz a je to zkracovač adres. Ne, že by na něm bylo něco nějak extrémně objevného, ale je to zkrátka český zkracovač, je rychlej, funguje, není na tom nic moc k vymýšlení. Nemyslím si, že je to nejlepší služba všech dob, ale je určitě fajn. Za sebe bych pak možná ještě řekl třeba, že používám Seznam slovník, což je taky pro mě hodně důležitý nástroj, který si myslím, že využívám prakticky denně. Ať už ty, který pořád plive na Seznam, tak chválíš jejich produkt? Ne, já nemám rád Seznam e-mail, jo? Nebo ten novej už mi moc nevadí, ale od Seznamu jsem vždycky chválil mapy, že jsou dobrý. A ten slovník... Ten... Mapy to vyhrály, ale nechtěl jsem říkat mapy, to je takový jako zjevný, ty to vyhrávají každý rok a je... lupu v téhle kategorii a jako mapy mám samozřejmě rád, ale nechtěl jsem to zase jako dělat nějakou duplicitu tady. Jasně, ale pro mě prostě jedna z nejslužeb, kterou používám českých, tak je Seznam slovník. Tak zkusíme další kategorii a to jsou zájmové weby. Vyhrála to naše konkurence živě před Technetem a třetí je naše Edna, která patří do týmu Mladý fronty, kam teďka spadáme i my. Ale podle mě ani jeden z těch webů já bych tam teda nedal. Ne, protože to je konkurence, ale protože jako zajímavý web si představuju možná trošku něco jiného. Spíš mi tam sedne ta Edna nebo titulky.com, že to jsou jakoby, možná, že to jsou spíš ty nástroje a služby, ale jako je to i ten zájem, protože to jsou pro asi dost velkou populaci mladých dost velký věci, protože sledují zahraniční seriály, stahují si nějaký filmy, a ty titulky nebo ta práce komunity tam je úplně jako báječná a jako těžko si bez toho představit život. No já bych řekl, že možná ty titulky jsou spíš nástroj, že to jako nebo služba, že tam že si můžeš ty titulky stahovat, když to Edna nabízí spoustu informací, združuje ty komunity vyloženě, takže byť třeba ty titulky nějaký se tam taky z toho dají, to je jako je možný. Nevím, já už ani na tyhle weby nechodím, abych se přiznal. Tak já jo, i když jako myslím si, že umím dobře anglicky, tak stejně ty titulky si rád stáhnu. Ale kdybych teda měl zvolit ještě něco jiného, co vůbec nebylo v těch žebříčcích, nebo možná to bylo někde hrozně hluboko, tak já bych vyzdvihl web osel.cz. Je to takovej vědecký magazín o všem možným, hlavně teda o vesmíru a fyzice, a bavíme to. Je to, některé články jsou na mě už moc odborný, ale zase se jako u toho něco dozvím a tohle je takovej můj jako oblíbený zájmový web. Nebo teda ještě ten je jako hodně okrajovej a to jsou skoky.info. Je to web o skocích na lyžích, což je úplně nejlepší sport vůbec. Okay. A nikde jinde vlastně o skocích pořádně nepíšu, no, tak aspoň tam. Já myslel, že jako skoky letadel nějaký, ale... Ne. Nebo by to byly nějaký kvantový skoky, že to bylo cool. No, o tom píšou právě na tom oslovi. Okay. Kvantové skoky CZ, jo. Pamatujte si můj nápad, až to jednou mě bude. Mě překvapuje, tak... že ty víš něco o kvantových skocích teda. No, protože bych nevěděl. Já nevím, protože seš zvláštní. No tak to, tím spíš bych to asi měl vědět, ne? Každopádně já bych ze zájmových webů vypíchnul, a to teda zdůrazňuji, že v posledních měsících, možná letech, kdy teda pracuju a u toho se snažím studovat, tak prostě nemám moc čas na nějaký zájmy svoje, ale ze zájmových webů určitě Games.cz. Tam se sešla skvělá parta lidí, co dělali kdysi Level. Vlastně teď ho dělají zase, že ho oživili trošku. Plus měli ještě tehdy hry pod sebou. Takže to jsou mnou rokama prověřený redaktoři. Myslím, že tam teda nejsou vůbec redaktorky, takže opravdu jenom redaktoři. Skvělý podcasty dělají, dobře píšou. Aktuálně super věc. Ale ty říkáš, že dělali kdysi Level, ale tam právě taková ta stará parta, tak ona si prošla jako všemi těmi magazíny, ne? Mám pocit, i Score nebo GameStarem. Tak víš co, jako je stará parta a stará parta, že jo? Jako možná ještě ta starší parta před nima, že jako si prošla nějakýma jinýma věcma. A tyhle kluci, jako tím nechci vyloučit, že nemají jiný zkušenosti za sebou, jo, ale znám je prostě z Levelu a dělali tam Level TV, že jo, dlouhý roky a tak. Počkej, ten Level teďka vychází, ne, znova, nebo už to zase skončilo? Ne, level furt ten oživený pokračuje, no. Jo, aha. Mimochodem to je jako velmi zajímavý časák, který trochu se snaží ohnout ten trend trhu a je to podle mě unikátní. Strašným fandím v tom, že oni zrušili přidávání plných her k tomu časáku, že fakt se nesnaží nabalit na sebe takový ty čtenářky, který si to koupí jenom kvůli té hře, ale opravdu jdou jenom za těma náročnýma lidma, který si tam chtějí přečíst ty poctivý články, který nevzniknou za hodinu. Oni tam přece hry měli, ne? Tam, no to měli. Tam byly jenom nějaký jako Steam kódy, který ty se zadal a pak si to stáhl. To bylo, ale asi po roce to zrušili. Aha, jo. To ani nevím. No, že si to nějak spočítali, že zjistili, že když to zrušejí, tak se vlastně nic moc nestane, že trochu ušetřejí a že radši ty peníze, že prostě oni to tehdy udělali s tím, že doufají, že ty lidi je nepřestanou kupovat a že prostě ty peníze, které ušetří, že radši budou věnovat na tu žurnalistiku, což podporuju a v tom časáku jsou fakt skvělý texty. Jo. To jsou věci, které, když to řeknu blbě, se ti na webu dneska nezaplatí. Takže fakt, jako, koho zajímají ty hry? Pokud pořád vycházejí. A nemají tam ty hry, tak to asi fungovalo, no, tak to je fajn. A samozřejmě pokud fandíte třeba filmům, tak tam bych zase doporučil MovieZone.cz, to je taky občas nějaký podcast, ale to je spíš sporadický, ale jinak denně aktuální zpravodajství a super recenze a ty lidi už tam máme taky tak jako prověřený a myslím, že můžeme říct, že svou práci dělají dobře a o těch filmech opravdu něco vědí a nejsou to žádný Mirky Spáčilový, že jo, který odchází před koncema filmu a pak v recenzích píšu. Tak napíšu, že ten konec byl hrozný. Právě. My teda na MovieZone taky mám rád, sleduju je, ale hrozně mě štve, že oni vůbec jako neodkazují na zahraniční zdroje, ze kterých čerpají. Kradou jako obrázky od jinut a vůbec jako nezanechávají kredit s těm článkům zahraničním, ze kterých jako oni berou ty informace, což to je souhlasím, jako to je jako citační politika vlastně jako nulová, že? Nebo etika. No, to prostě jde proti všem pravidlům, to je jako o tom žádná. No a kromě toho bych ještě ze zájmových vypíchnul asi stream, což když se to snažilo konkurovat YouTube, tak jsem to nepoužíval, ale po té, co tam zavedli vlastně, udělali z toho televize, zavedli vlastní pořady, je to úplně jiná platforma, tak jsou tam určitý pořady, který více či méně pravidelně sleduju a myslím si, že to je docela dobrý projekt. Hele, a baví tě ty jejich seriály, co tam vydávají? No já nevím, já jsem viděl asi kus jednoho a ten mě nebavil, to byl nějaký nový semestr, myslím se to jmenovalo. Jo, to je teďka nový, no, to jsem ještě neviděl. A jinak ani nevím, co tam měli. Měli tam Červenýho trpaslíka třeba, že jo, což jako je dobrý, ale... Tak to jo, tak to je fajn, ale myslím ty přímo ty produkce. Jejich, já nevím, Tonda Blaník nebo Kancelář Blaník, to jsem viděl pár dílů a prostě nebere mě to. Já jsem to neviděl vůbec, takže... A ani ten to Monte Carlo s čtvrtničkem? Taky ne. A na to bych jsem slyšel nějaký reference, že to není špatný, ale taky jsem to neviděl. No, podle mě už čtvrtníček jako je takový vyčpilej a je. Taky mi to nebavilo moc teda. No, ale jsou tam i zábavnější pořady, jako třeba A dost. No, to není moc zábavný a to je spíš jako drama, že jo, ale... Nebo Odvážné palce, taky o filmech. No, se streamem trošku souvisí letos spuštěný zpravodajství Seznamu, který se hodně zaměřuje na video. A to jsem popravdě mohl jako zmínit v té první kategorii, ale ne v tom, že bych je chtěl pochválit, ale v tom, že jsem od toho čekal trochu víc. Jako je super, že tam na tom dělají talentovaný lidi, ale podle mě třeba Jindřich Šídlo tak byl lepší, když dělal nějaký komentáře prostě pro ihned.cz. Podle mě tam trošku marní talentem na tom Seznamu, protože ty jejich zprávy, ten samotný web je takový, já nevím, podle mě nezáživný. A to, že tak moc stačí na to video, mi přijde nepřirozený, jo, že oni fakt jako dělají video o každý ptákovině a prostě u všeho musí být video, jenom aby se tam něco hejbalo, i když vlastně to video tam nemá žádnou přidanou hodnotu. Prostě to mi je na tom hrozně nesympatický a přijde mi to divný. No občas to video je fakt krátký a víceméně tam jenom někdo u obrázku přečte nějaký komentář, který je vlastně napsaný, že v tom článku, ten text. No, tak to opravdu je zbytečný, ale tak mají tam samozřejmě někdy i nějaký speciální věci a jsem hrozně rád, že u toho je Jindřich Šídlo. Ty říkáš, že marní talentem, ale ten člověk si v Česku prošel víceméně všechnyma médiama, dělal v rádiu, dělal noviny, dělal dokonce i v České televizi. A tady to je zase úplně nový projekt, já jsem od něj slyšel přednášku, tak víceméně on tam o tom mluvil, že prostě taky, byla je to taková velká neznámá, nikdo neví pořádně, co od toho čekat, vyvíjí se to tak jako za pochodu, berme to jako, že to je nějaká beta verze nějakého projektu a třeba se to ještě někam vyvine. Určitě souhlasím s tím, že ta aktuální podoba není úplně jako dokonalá, propracovaná, ale tím, že tam mají ty talentovaný lidi, tak... Pořád jakoby já to beru jako web nebo zpravodajský portál, na který se můžu nějakým způsobem spolehnout. A když si pustíte video od Jindřicha Šídla o tom, jak v Česku nemohl se nějaký tam ten ministr, nebo co to bylo za člověka, už si ani pamatuju přesně, setkat s Dalajlámou, tak je to hrozně vtipný. Jo. Ale teda jako tím nechci říkat, jako že je dobře, že zpravodajství je vtipný, jako zpravodajství nemá být joke, jako samozřejmě, jo. Ale tohle zrovna vyšlo tak jako tím satirickým komentářem, že to bylo dost vtipný. Mě bavily ty jeho reportáže z prezidentských voleb v Americe, kde on byl přímo v New Yorku, jo. Tak to mě bavilo, jako kvůli němu se to vyplatí sledovat, stejně jako se vyplatí kvůli Veselovskému sledovat DVTV. No. Asi tak, takže no. Tím bych to asi uzavřel. To je vlastně taková one man show jejich. No, one man show v show. A to je ta vlastně poslední kategorie, o který budeme mluvit v souvislosti s křišťálovou lupou nebo v souvislosti s tím, jak my chceme ohodnotit nebo pochválit nebo vyzdvihnout nějaký český weby nebo projekty, tak co je u tebe nějaký one man show, který stojí za zmínku? Nebo je něco takového? Já musím říct, že jsem měl hrozně velký problém vybrat sem něco, protože vesměs já jako one man show moc nesledu. Třeba DVTV je malej projekt, ale taky to není one man show. A jsou tam prostě tři lidi a z toho jedna ženská, že jo. A... Tak máš tam zase kameramana, že jo, někdo jim asi dělá nějaký podklady. No a to je samozřejmě další věc, že jo. No, že ten tým je prostě velký celkem, na Seznam Zprávách, že jo, velký tým. Sleduju pár lidí na Twitteru, takže jako pokud bych se měl držet těch twitterových účtů, tak to je one man show a to je asi tak jediný one man show víceméně, co tak nějak sleduju, jo, český, co si uvědomuju. A já bych teda vypíchnul twitterovský účet Simindra. Simindr je Jan Simkanič, je to český publicista, novinář a asi je to o tom, že je mi názorově blízký, ale ten člověk je opravdu hrozně chytrý, taky myslím, že to je mimo jiné šéf firmy Internet Info. Jasně, a křišťálovou lupu z hrou okolností uvádí už asi od založení. Přesně, a ty jeho tweety jako jsou aktuální, umí tweetovat vtipně, A říkám, je jako hlavně je to velmi inteligentní člověk, takže to se jako dá ten obsah sledovat a je to pro mě taková určitá důvěryhodná osobnost na tom internetu. No, mě ze stejného důvodu baví Patrik Zandl, bývalý šéfredaktor Lupy nebo zakladatel mobil.cz. Dneska dělá Energomonitor, nebo hlavně teda píše, a to, co já hlavně sleduju, tak to je jeho blog Marigold.cz a tam píše o všem možným, o životě, o biznesu, o těch energiích, o mobilních operátorech a je to vždycky takový, jde do hloubky a je u toho celkem vtipný a to mě baví, že prostě člověk, který je právě takhle chytrej a ví o všem hodně věcí, dokáže zasadit do kontextu, takže se najde ten čas a zdarma si jako napíše něco v tom svým volným čase a podělí se o to s ostatníma, tak to jako hodně oceňuju. A potom mě baví, není to přímo jako asi one man show, ale ten člověk tam píše sám a to je Digimanie.cz a konkrétně Milan Šurkala, který je podle mě perfektní autor článků o fotografiích, dělá skvělý recenze foťáků nebo objektivů. Dělá to prostě na úrovni zahraničních webů, což prostě u nás jako málo kdy vidí, to je jako nepotrubnej a detailní. Tak už jsem ho, myslím, na CNews někde v nějakém článku vychválil, že se to mi jako hrozně baví, ta jeho tvorba. Takže Milan Šurkala, no. I když Digimanie není jenom jeho, asi. V minulosti to byl projekt asi více lidí, ale dneska tam píše jenom on a baví mě to. No, jsi říkal o tom Patrikovi Zandlovi, jakože je hezký, že si ve svém volném čase dělá třeba blog, tak já jsem jenom chtěl říct, že ono zase není to jenom o tom, že si to dělá ve svém volném čase, ale zároveň pro něj je to nějaký self-promo a on zase pak třeba, že ho prodává i nějaký knížky, protože on píše knížky a... Jasně, jako jo. Takže, jako, jo, ale jako jasně, no. Mimochodem je jeho knížka Apple cesta k mobilům byla teďka ve slevě, myslím na e-readingu, jo, ten takový typ, jo, ale už asi není. Pořád články, který vydává, nebo blogposty, který vydává on, tak jsou mnohem náročnější na to je sepsat a dát dohromady, než to, co dělá jako průměrný nějaký český bloger. No to určitě. Takže... To, nedá to dohromady za půl hodiny, myslím si. Přesně. Takže kvalitní žurnalistika, dá se říct. Jo. Tady je to blbý v tom, že já jsem si uvědomil, že vlastně nesleduju ani třeba na YouTube, že jo, jak jsme se bavili o těch youtuberech, youtuberkách, že lidi dneska mladý, že jo, generace Z sleduje tyhle YouTubeový kanály a toto jsou one man show a nebo one woman show, ale já třeba nesleduju nic takového, tady bych mohl maximálně říct Mišu, ale jako nebudu říkat, že sleduju Mišovy šílenosti, že jo, který jsem letos tak nějak jako sledoval víceméně, ale z pracovních důvodů, že jo, protože jsem si dělal rešerše k tomu podcastu. Jo. Ne, svoje fakt fetiše, to nesleduju. Svoje fetiše sládíš na pracovní důvody, to jsi dobrý teda. Ne. Ne, tady je v tom problém spíš v tom, že když umíme anglicky nebo nějaký jako jinačí jazyky, tak se nemusíme spolíhat jenom na tu českou tvorbu a spíš navštěvujeme i ty zahraniční weby nebo zahraniční kanály na YouTube nebo na Twitteru, který nás baví třeba víc než ty český, jo, ale... Křišťálová lupa, nebo chtěli jsme prostě vyzvihnout ty české věci. Ale musím třeba říct, že tady v tomhle tom bych asi ani nenašel jako nic anglického nebo cizojazyčného. Tak to asi zase já jo, ale jo. Nemá smysl o tom mluvit. Jasně. No, na Lupě se hlasuje ještě, se uděluje celková cena popularity, prostě který ten projekt nějaký český je nejdůležitější, nejzásadnější. A letos to teda vyhrála zase taky DVTV před mapami a streamem. A kanály Jirky Krále. To je úžasný. Ale prostě to nejdůležitější v Česku, co je podle mě, tak je český Google. Asi. Pro mě teda. To je ten nejzásadnější produkt, který tady je, který se může používat, protože bez českého Google by to bylo hrozně těžký teda. Pro většinu lidí je asi nejdůležitější homepage Seznamu, že jo? Ale já nemluvím o většině lidí. To má jako... Vždycky říkáš pro někoho něco, ale já mluvím jo. Tady za sebe a chci, aby ty si taky mluvil za sebe. Tak já říkám, že pro mě je to ten Google. Já ti tady jenom komentářově přidávám nějakou jinou perspektivu. Jo. No jasně, jako Google, to je jako bez debaty. Pro mě nejdůležitější služba samozřejmě na internetu asi nebude česká, jako no, to obecně, že jo, se nedá říct. Ale tak jako je český Google, že jo? No dobře, jako... Jenom, kdyby byl anglický Google, tak ho taky nebudu používat, kdyby byl jenom anglický a nemohl hledat na české věci. Jasně, dobře. Ale pořád je jako dost k polemice, jestli to je český produkt nebo český web, jo, jako... Hele, běží to na český doméně, je to český, umí to hledat česky, tak jako v tomhle směru asi jo, no. No. No takže jestli si příští rok budeme povídat zase o nějakých takovýchhle věcech, tak věřím, že když někdo udělá nějaký obchod s bazukama, tak Lukáš určitě tam bude nakupovat a zmíní ho, že on potřebuje něco na ty letadla. Ale víš, co je problém? Ne. Já už několik let v kuse píšu o tom právě o výsledcích lupy, o křišťálový lupy, a zmiňuji tam, že to je takový trpí tím syndromem českého slavíka nebo zlatého slavíka, nebo jak se jmenuje teďka ta anketa, že tam pořád vyhrávají jako jedni a ty samý, že to není anketa, která by pomohla třeba vyzdvihnout ty nové věci. Jakože Ortel když, třeba tam je. No, ale když si tak uvědomuji a hlasoval bych příští rok, tak jako nevím, co bych jako jinýho vybral, jo, než to, co jsem vybral letos. No, jo, že tam asi bude ten problém jako najít zase něco tak jako kvalitního. Ale to jsem třeba vybral tu Alzu, jo, která je prostě zavedená, ale třeba jako loni bych ji nedal. Ale to mě právě pobavila tím, jak ona šla nahoru a co všechno udělala. Tak třeba zase příští rok se ty weby nebo český projekty budou snažit a zase přijdu s něčím novým, neokoukaným a bych měl důvod je pochválit. K nějaký inovaci třeba dojde, ale asi víceméně se tam budou měnit jenom na těch pozicích ty weby, které už tam jsou, no převážně. Hmm. CZCčko zavede předplatný po vzoru Alzy, že jo, bude to revoluční novinka a... To už právě ne, to už by byla kopie něčeho. Samozřejmě ta Alza to je taky kopie Amazonu, ale přinesla to k nám jako poprvý, že jo, když to tady k nám přinese někdo jiný, tak to už nemá ten efekt velký. Říkám nějaký prostě ten obchod jako pro teroristy, který loví letadla, bude to dobrý. Ty jo, už toho ne, s těm letadlama, to je trapný hrozně. Ano bože. Nic, ukončíme to a v příštím díle vánočním, tak o čem budeme mluvit příště? To já nevím, asi o nějakých leteckých simulátorech, ne? Třeba. Ale tak za týden čau. Tak čau.